menghujam jantungku. Check it out. sebelum saya pulang, nyanyi-nyanyi dulu. Are you ready to sing? Yes? Yes? Kayak malam pertama dong teriakannya. Yes? Oh, all right. Too loud, man. Whatever, babe. Lord, I don't day. Come on. Mampus lo susah kan? I love this one. Wait, you can't follow me. This is my part. Make it get free than bullet bow. Bamboo get free for freedom for freedom. Get free than way. Come on. La la la la la, come on. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sebelah sini jangan dulu ya. Agak ganggu soalnya. La la la la la la. Bayarnya sama kan? Nyanyi. Ayo. La la la la la la la. La la la la la la la. Oke juga. Sebelah sini ya. Ini biasanya yang rusak-rusak. Are you ready? Shake it, baby. La la la la la la la. La la la la la la. Nah, tumben kenceng bagus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mulai ekstrim nih. Sekali lagi ya. Everybody come on. 1, 2, 3. La la la la la la la. Menghujam jantungku. Menghujam jantungku. Menghujam jantungku. Menghujam jantungku. Menghujam jantungku. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la. Yo. Thank you so much, Stompy. Thank you. See you in 2 weeks. God bless you all.